Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain emme ba'd. Melekleri iman. İnşallah. Onur abi buyur inşallah. Soru 74. Meleklere imanın kitap ve sünnetten delili nedir? Dikkat ederseniz önce Allah'a imandı, şimdi meleklere iman. Çünkü bu Cibril hadisinde hem İslam'ın hem imanın şartının bulunduğu, Cibril hadisinde imanın şartının ikincisiydi. Dikkat edin, imanın şartı gayba iman olan Allah'a imanla başlıyor. Bu en geniş kapsamlı iman şekli. O gaybın içerisinde başka bir madde, bu da meleklere imandır. Çünkü meleklerde gözümüzle müşahede edemediğimiz nurani cisimlerini, varlıklardır. Birazdan gelecek inşallah melekler insanlar tarafından insan kılığında görülebilir. Cibril hadisi en büyük delilidir. Cebrail aleyhisselamın bir insan suretinde ve kılığında gelip sahabenin önünde peygamberin dizinin dibine oturması ve hepsinin görmesi bunun açık delili. O nedenledir ki melekler insan suretinde görünürler ama gayb aleminde nurani varlıklardır. Şekilleri yoktur onların. Erkeklik ve dişilik gibi böyle özellikleri de yoktur. Onların tek bir cinstir. O nedenledir ki meleklere iman etmek, gayba iman etmenin bir parçasıdır. Evet. Cevap. Kitaptan buna dair deliller pek çoktur. Örnek olarak şu buyrukları kaydedelim. Melekler de Rablerine hamd ile tesbih ederler. Yeryüzünde olanlar için mağfiret dilerler. Şura suresi 5. Evet. O melekler arşı taşıyan melekler. Yeryüzünde var olanlar için istiğfarda bulunan melekler. Aynı şekilde Bukhari'nin, Tirmizi'nin rivayet ettiği ilmin faziletini anlatan bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste diyor ki, alimin abide olan fazileti ayın 14'ünde ayın diğer yıldızları olan fazileti gibidir. Çünkü bu teşbihe biraz dikkat edecek olursanız ay nedir? Gökteki milyonlarca belki yıldızın arasında tek bir cisimdir. Tektir o yani. Ama yıldızlara ve ona baktığınız zaman ay büyüklüğü ve parlaklığı itibariyle daha göze çarpan bir cisimdir, öyle değil mi? O yüzden abidler çoktur ama alimler azdır. O yüzden alimlerin abidleri olan fazileti ayın 14'ünde ayın diğer yıldızlara olan fazileti gibidir. Ve ardından hadisin sonunda diyor ki, alim öyle bir fazilet sahibidir ki Allah katında diyor. Balıktaki denizdeki balıklar, yaşayan bütün canlılar alim için Allah subhanahu teala istiğfarda bulunur. Allah onun günahlarını bağışlar, onu mağfiret et diye. Arşı taşıyan melekler de vardır. Bunlar da Allah subhanahu teala istiğfarda bulunurlar. Kur'an'da ifade edildiği gibi başka bir yerde, yanlış hatırlamıyorsam hangi sureydi? Yani Allahu alem, şu an surenin ismi çıkartamıyorum, aklıma gelmiyor. Ama 29. cüzde olan bir surede Allah subhanahu wa ta'ala ayette arşı taşıyan meleklerin gece ve gündüz halini ıslah eden, halini kurtuluşa erdiren bütün kullar için sürekli dua ettiklerini ifade etmektedir. Bu da şunu gösterir insana. İnsan da asıl nedir? İfsattır, fesattır. İnsan ayette ifade ettiği gibi وَكَنَ الْاِنْسَانَ ذَلُومًا جَهُولًا. İnsan cahildir, zalimdir. İnsanın yapısı budur yani. Böyle olduğu için Allah subhanahu teala halini ıslah eden kullara istiğfar diletiyor o meleklere. Bu da bir şey ortaya koyuyor ki insan sürekli ne yapmak zorundadır? Halini ıslah etmek zorundadır. Evet. Şüphe yok ki Rabbinin nezdinde bulunanlar ona ibadet etmekten asla büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Araf suresi 206. Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kutsi'de diyor ki, İzzetime, kibriyama, ridama yemin olsun ki bana karşı ibadetten kibirleneni cehennemin ortasına oturtturacağım diyor. Bu ibadetten müstekbir olmak, yani ibadette kibirlenmek Allah subhanahu wa ta'ala karşı Allah azze ve celle'nin büyük gazabını çeken bir fiildir. Hatırlayın Esma-ül Hüsna tevhidini. Dedik ki Allah'ın bazı isimleri vardır ki onlarla kul vasıflanırsa Allah onu sever. Bazı şeyler de vardır, onlar Allah'a hastır. Allah onu yapanı sevmez, ona buğz eder. İşte kibir onlardan bir tanesiydi. İbadeti terk eden bir insan diliyle kibirlendiğini söylemese dahi amelleriyle kibirlendiğini ortaya koymuştur. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala kendisine ibadette müstekbir olanların hepsini cehenneme koyacaktır. Toplumda bugün geldiği küfür itibariyle tevil küfrü olan bir toplum değildir. Yani İslam devletine baktığınız zaman İslam devletindeki kafirler bazı olgulara iman etmişler, şirk koşmuyorlar. Ama adamların imanlarını bozdukları yer, ibadet de ediyorlar tabii ki, namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Mecbur İslam devletinde bunları yapmak zorundalar. Adamların küfre düştüğü yer, ayetleri yanlış anlayıp bozuk itikatlara sahip olmak. Yani bozuk fasit anlayış. Fasit anlayıştan dolayı ne olmuşlar? Küfre düşmüşler. Ama bugünkü insanların küfrü bu değil. Bugünkü insanlar ibadetten müstekbirler. Allah'a karşı ibadet noktasında boyun eğmemişler. O yüzden bunların küfrü kibirdir. Şeytanla benzemektedir. Allah hepsini cehenneme dolduracaktır. Allah'tan afiyet dileriz. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Ayetin nuzul sebebi var. Bakara suresindeki bu ayet. Bunun nuzul sebebi şudur. İsrailoğulları, Yahudiler dediler ki normalde vahiy bizden birine gelecekti. Ama Cibril yanlış götürdü Cebrail. Tuttu onu Muhammed'e götürdü dediler. Ve bu yüzden Cebrail'e biz düşmanız dediler. Başka bir rivayet var. Melekler arasında Yahudilere en çok düşman olan Cebrail'dir diyor. O yüzden Yahudiler bunu işitince Cebrail aleyhisselamı kendilerine düşman edinmişler. Ona bir buğz düşmanlıkta bulunmuşlar. Şeyhülislam İbni Teymiye de Minhacus Sünne'de Şiilerle Yahudilerin benzerliklerini anlatırken diyor ki Şiiler de diyor bu açıdan Cibril'e inanç noktasında Yahudilere benzemektedirler. Çünkü onlar da diyorlar ki vahiy Ali'ye gelecekti. Cebrail haşa karıştırdı. Muhammed'e götürdü diyorlar. Bu açıdan da Şiiler Yahudilere benzemiştir diyor. Birçok madde sayıyor. O birçok maddeden bir tanesidir. Bu ayetin nuzul sebebi de budur. Allah subhanahu ve teala da diyor ki kim işte Cibril'e, işte Mikail'e ve diğer Allah'ın Resullerine düşmansa şüphesiz Allah kafirlerin düşmanıdır. Yani böyle yapanlar nedir? Allah'ın isimlendirdiği gibi kafirlerdir. Çünkü onlar ne işlemişler? Küfür işlemişler. Burada küfür işleyenin tekfirinin de yani başka bir baptan bakar isek delili vardır. Allah subhanahu teala böyle kat'i, açık, sarih küfürleri işleyenleri kafirler olarak isimlendirmiştir. O iyi fiilleri yapan insanlara kafir demeyenler Allah subhanahu teala yalanlamışlardır. Evet. Sünnetten onlara imana dair Cibril hadisi ve başkaları daha önceden geçmiştir. Müslim'in sahihinde de Yüce Allah'ın onları nurdan yarattığı belirtilmektedir. Evet. Onlar ile ilgili hadisler pek çoktur. Soru 75. Meleklere imanın anlamı nedir? Cevap. Onların varlıklarını Allah'ın yarattıklarından bir çeşit yaratılmış olduklarına, Allah'ın onların Rabbi olup onun emrine musahhar kıldıklarına, Allah'ın mükerrem kulları olduklarına, sözleriyle onun önüne geçmediklerine, onun emri gereğince iş gördüklerine, Enbiya suresi 26-27, kendilerine verdiği emirlerde Allah'a asla isyan etmeyip ne emir verirlerse onu yaptıklarına, Tahrim suresi 6, ona ibadete karşı büyüklenmeyip usanmadıklarına, gece ve gündüz Allah'ı aralıksız tesbih ettiklerine, Enbiya suresi 19-20 ve asla usanmayıp emirlere karşı gelmediklerine kesin olarak iman etmek ve bunu ifade etmektir. Şimdi burada dikkat ediyorsanız meleklere imanın manasını açarken sürekli bir noktaya temas ediyor. Melekler yaptıkları ibadetten usanmazlar. Ama insan fıtraten böyle değil. İnsan birazcık amel etse hemen netice bekler, sonuç bekler. Artık bitmesini bekler, bitmesini talep eder, bitmesini arzular. Ama meleklerde böyle bir fıtrat yoktur. Birazdan gelecek öyle melekler vardır ki sadece işleri secde etmektir yani. Kıyamete kadar, bütün mahlukat yok olana kadar onların tek işi Rahman'ı tesbih edip secdede durur vaziyette kıyamete kadar bu hal üzere kalmaktır. Bu tıpkı insanın yaşarken nefes alıp vermekten yorulmaması gibi bir şeydir. Yani insan nasıl yaşamak için nefes almak zorundaysa ve bu ona ağır gelmiyorsa Allah subhanahu wa ta'ala'yı zikretmek, Allah subhanahu wa ta'ala'yı ibadet etmek de melekler için böyle basit bir şeydir. Çünkü onlarda nefis yoktur. Bu yüzden onlar kullukla mükellef olmamışlardır. Hatta Harut ile Marut denen iki meleğin, İbn-i Kesir'in tefsirinde birçok rivayet vardır. Harut ile Marut denen iki meleğin ki ayette geçiyor onlar işte Babil'e inen iki tane melek vardı Harut ile Marut. Onlardan sihri öğrendiler. Onlar küfretmeyin demeden kimseye sihri öğretmezler de diyor. Bu ayetin tefsirinde getiriyor birçok şey. Yani rivayetlere göre artık sıhhatini Allah subhanahu teala bilir. Ahmet Bey, Hakî ve benzerleri şeylerinde, müsnetlerinde rivayet etmişler, sünenlerinde. Allah subhanahu teala neyi irade ettiğini, sıhhatinin ne kadar olduğunu daha iyi bilendir. Harut, melekler insanları ve cinleri böyle görünce Allah'a şikayette bulunuyorlar. Ya Rabbi diyorlar, bunları böyle yaptın, gönderdin, bunlar sana isyan ediyor. Hani biz olsak yapmayız gibi bir şey söylüyorlar. Allah da diyor, aranızdan en seçkin iki tanesini gönderin diyor. Onlar da Harut'la Marut'u seçiyorlar. Allah subhanahu teala onların nefislerine bizim insanlarda var olduğu gibi nefis koyuyor. Yani heva koyuyor, istekler, arzular. Onları yeryüzüne indirince onları bir kadınla imtihan ediyor. Kadın onlara putuna, kadına aşık oluyorlar. İşte ona sahip olmak isteyince o da diyor, benim dinime girmeden benimle evlenemezsiniz. Önce kabul etmiyorlar. Yani böyle bir şey Allah yasaklamıştır diye. Ama Allah en doğrusunu bilendir. Bilmiyorum yani. İşin açıkçası bayağı bu meseleyi de araştırdım. Ama neticeye varmış değilim. Hani ne kadar bunlar doğrudur, doğru değildir. Ama Allah bir şey ol der, oluverir. Yani bunlar imkansız şeyler değildir. Sonuçta iblis de Allah subhanahu ve teala itaat eden bir kuldu önceden. Ama Allah'a büyüklendiği için, kibirlendiği için Allah onu kovulmuşlardan kıldı. Yoksa Allah'a yakınlığı zaten İsrailiyatlar da artık melekliğe kadar varmış da onlar doğru değil. Ama sahih rivayetler olsun, hasen rivayetler olsun, iblisin daha önceden Allah'ın yarattığı mahlukattan, Allah'a itaat eden kullardan biri olduğu açıktır. Daha sonradan kibirle beraber Allah subhanahu ve teala onu ne yapmıştır? Azdırmıştır. O yüzden melekler de bu noktada insanlardan farklıdırlar. Onların nefisleri yoktur, arzu ve hevaları yoktur. Ve Allah subhanahu ve teala itaat noktasında asla bıkıp usanmazlar. Evet. Soru 76. Yüce Allah'ın verdiği görevler itibariyle bazı türlerini sayabilir misiniz? Hı hı. Cevap: onlara bu itibarla pek çok kısımlara ayrılırlar. Onlar bu itibarla pek çok kısımlara ayrılırlar. Kimileri peygamberlere vahiy ulaştırmakla görevlidirler. Bu Er-Ruhul Emin Cibril Aleyhisselam'dır. Kimileri yağmur ile görevlidir. Bu da Mikail Aleyhisselam'dır. Kimileri sura üfürmekle görevlidir. Bu da İsrafil Aleyhisselam'dır. Kimileri ruhları almakla görevlidir. Bu da ölüm meleği ile yardımcılarıdır. Burada bir noktaya dikkat çekelim geçmeden. Biz daha önce bunu başka tefsir dersinde de anlatmıştık. Ölüm meleği bir tane midir? Yoksa emrinde başka melekler mi vardır? Racih görüş, tercih edilen görüş, emrinde birçok meleğin var olmasıdır. Çünkü ayette diyor, canlarını almakla mükellef kıldığımız elçiler onlara geldiği zaman diyor, orada rusul kelimesini cemi, yani çoğul olarak kullanıyor. Bu da ortaya koyuyor ve gösteriyor ki çoklar yani. Ama Cebrail onların başında ne? Amir. Emirleri o, ona itaat ediyorlar. Aynı şekilde Mikail Aleyhisselam, o da tek başına idare etmiyor bu kadar işi. Rüzgarlarla görevli melekler var. Yağmurlarla, bulutlarla görevli melekler var. Bunların her biri de kimin emrinde? Amirleri Mikail Aleyhisselam. Bu da ortaya koyuyor ki Allah Subhanahu ve Teala zaten İslam devletinde bir emrin emirliği altında toplanmayı emretmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 kişi bir yolculuğa çıksalar başlarına bir tane emir tayin etsinler demiş. Bu da ortaya koyuyor ki Allah'ın koyduğu bir kanundur bu. Kafir bile olsa toplumlar başlarına kendilerini yönetecek bir tane idareci her zaman seçmişler. İslam'la bunun alakası yok. Bu bir fıtrat. Bu bir Allah'ın koyduğu bir kanun. Allah Subhanahu ve Teala bunu böyle kıldığı için de meleklerin her birinin başına, her bir görevin başına bir amir ve altında da memurlar koymuş. İsrafil Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam böyle, ama Cebrail Aleyhisselam tektir. Vahiy ile görevli olan elçi olarak tektir. Onun emri altında melekler olduğuna dair bugüne kadar bir şey okumadık. Ama diğer iki meleğin böyle bir özelliği vardır. Evet. Kimileri kulların amelleri üzerinde görevlidirler. Burada bir şey daha hatırlatalım unutmuşken. Ölüm meleğinin, yani Azrail adı yok. O İsrailiyattan gelme bir şey. İsrafil, Mikail ve Cebrail'in Allah'ın kulu manasına geldiğini İbranice'de okumuştuk bir yerlerde. İbn Hacer hatta rivayet ediyordu. Ama Allah en doğrusunu bilendir. Bunlar özel isim de olabilir, bir manası da olabilir. Abdullah, Ubeydullah gibi onlar da Allah'ın kulu, kulcuğu demek manasına geliyor. O nedenle de ki Allah en doğrusunu bilendir. Ama ölüm meleğinin Azrail diye bir ismi mevcut değildir. İsrailiyattır sadece. Bunlar da kiremen katibin diye bilinirler. Evet, burada bir şey daha var. Allah subhanahu ve teala azze ve celle levh-i mahfuzda kıyamete kadar olan her şeyi yazdı değil mi? Evet. Allah subhanahu ve teala kendi de biliyor. Bu da başka bir boyut. Kulların yaptıklarını kaydetmek noktasında. 3. Kulların elleri ve ayakları kıyamet günü ne yapacak? Kendi aleyhlerine şahitlik yapacaklar. Lima şehittum aleyna diyecekler. Bize niye şehadet ettiniz diye. Ciltleriyle, derileriyle konuşacaklar diyor ayette. Bu da yetmiyor. Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Yazıcı melekler tutmuş. İnsanın her yaptığını, söylediğini yazıyorlar. Bunların hepsi ortaya bir şey koyuyor. Allah subhanahu ve teala bilmesine rağmen kulun bütün bahanelerini ortadan kaldıracak bütün sebepleri yerine getiriyor. Yani bir meseleyi tahkiki Müslümanlara öğretiliyor aslında bu şeylerle. Yani yazıcı melekler insana şunu öğretir. Müslüman hiçbir mesele yoktur ki karar vermeden, hareket etmeden önce ne yapmalıdır? Meseleyi tahkik edip, araştırıp ondan sonra üzerine dostluk, düşmanlık, işte üzerine haram, helal, üzerine işte yapılabilir veya yapılamaz, mübah veya ve benzeri şeyler diye hani hayatın her kesimiyle alakalı şeylere karar vermelidir. Ama neyden önce, neyden sonra? Tahkikten sonra. Tahkik olmadan insan bir şeylere girişecek olursa, hayatın hangi bölümü olursa olsun, ister istemez hata beraberinde gelecektir. Allah bunu bize öğretmek için kendi bilmesi, levh-i mahfuzda yazması ve insanların ciltlerinin, derilerinin ve azalarına şahitlik etmesine rağmen bir de melekler tutmuş ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Ya bu bizi açıkça ortaya koyuyor ki bilgi yazmakla da muhafaza edilir. Bu da başka bir delilidir. O yüzden Allah kitaplar indirmiştir bilgiyi muhafaza etmek için. İlim nasıl muhafaza edilir? Yazmakla muhafaza edilir. Evet. Kimileri Allah'ın kullarını önlerinden, arkalarından korumakla görevlidirler ki bunlar da el muakkibat diye bilinirler. Bunlar insanların, biliyorsunuz Allah bir kader yazmış. Yani adam binanın altından geçer, ondan sonra bina yıkılır. Niye ölmemesi gerekir yani? Koşar, aklına bir şey gelir, hızlı koşması gelir yani. Halbuki melekten bir vesvesedir. Onu koruyan bir melektir o yani. Ben bunu anlattım da bir kardeş dedi, vallahi dedi başıma böyle bir şey geldi. Yani bir şeyin altından geçiyordum dedi. Orada biraz durdum. Sonra aklıma bir şey geldi. Benim gidip onu halletmem lazım dediğim anda, gittiğim anda tam olduğum bölgeye düştü dedi yani. Hani anlık bir şey. Allah subhanahu wa ta'ala beni orada korudu. Bunlar Allah azze ve celle'nin hani hep diyoruz ya, kaza da kader de, zarar da fayda da Allah'tandır. Yani Allah subhanahu wa ta'ala insanı korur. Geçen bir haber okudum. Çocuk 7. kattan düşmüş. 5 yaşında çocuk. Burnu bile kanamamış yazıyor yani. Allah azze ve celle her şeye kadirdir yani. Zarar da fayda da ondandır. Melekler insanları Allah'ın emrettiği şekilde korurlar. Başa gelen musibet de Allah'ın kaderiyledir. Diyeceğiz ki bu bizim günahlarımızın, bizi günahlarımızdan arınmamızdır, temizlenmemizdir. Ona da sabretmek düşer. Evet. Kimileri cennet ve nimetleriyle görebilir. Bunlar da Rıdvan ve beraberindekilerdir. Orada da Rıdvan cennetin bekçisi olan amir. Yani başlarındaki emir olan meleğin adıdır. Onun altında da tabii ki işleri düzenleyen birçok melek var. Kimileri cehennem ateşi ve azabı ile görevlidir. Bunlar evet. Da Malik ve onun beraberindeki diğer zebanilerdir. Hani sahih hadiste Malik geliyor ya, ismi peygamber onunla görüşüyor. O da nedir? Cehennemdeki meleklerin başındaki komutandır, emirdir. Onun altında da kaç tane melek var? 19 tane. Ayette geçiyor. 19 tane melek var. Tabi Allah bunu fitne kılmış kafirlere. O kadar büyük bir yere 19 tane melek. Nasıllar, nasıllıkları nasıl Allah subhanahu teala bilir. Çünkü kafirler o kadar büyütülecek ki cisimleri. Tirmizi hadisinde diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kafirin dişi Uhud dağı kadar büyük olacak diyor. Azabı tatması için. Kafirin bir dişi Uhud dağı kadar büyük olacak. Düşünün, cisimler bu kadar büyütülmüş. Ayette de geçiyor. 30 metre, 30 şey zira boyunda bir zincire, demir zincire vuruluyor insan. Bu da bayağı bir metre yapıyor. Bu hadislerle bu ayetler cem edildiği zaman onların birbiriyle müttefik olduğu ortaya çıkıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala bir şey ol diyor, oluveriyor. O kadar büyük bir yeri, o kadar büyük insanları ve cinleri 19 tane malin emri altındaki melek idare edebiliyor. Evet abi. Bunların önde gelenleri 19 tanedir. Kimileri de kabir fitnesi imtihanı ile görevlidirler. Bunlar da münker ve nekir. Şimdi meleklere çocukluktan beri öğretilir. Allah'a iman ettim, meleklere iman ettim, kitaplara, peygamberlere iman ettim derler. Ondan sonra büyüyünce de hadis inkar ederler. Şeytanın vesvesesiyle. Sonra da derler ki meleklere iman ettik. Yani bu insanlar mücmel meleklere iman ettik derler dilleriyle ama bunlar tafsilatta ne yapmışlardır? İmanlarını bozmuşlardır. Münker ile nekir meleğini inkar etmekle. Sadece hani onların küfrü işte belli başlı bazı rivayetleri inkar etmek değildir. Bu meleklerin varlığını da inkar etmek onların imanını bozmuştur. Çünkü bu baptan da meleklere iman dinin aslıdır. Dinin aslı ve furu diye bir şey yoktur. Her şey dinin aslındandır. Dinin aslı dediğimiz şey talimdeki önceliktir. İnsana İslam'a girdiği kapıdır. Ondan sonra işte ister münker nekire iman olsun, ister muakkibat meleklerine iman olsun, ister işte diğer burada sayılan rıdvandır, maliktir bu meleklere iman olsun. İnsan bunların hepsine iman etmek zorundadır. Bunlar dinin aslıdır. Kendisine ilim ve bilgi ulaştıktan sonra, insan ilim ve bilgi ulaştıktan sonra bunlara inanmıyorsa bile o zaman ne yapmıştır? İmanını bozmuştur demektir. Evet abi. Bunlar da münker ve nekir diye bilinirler. Kimileri arşı taşıyanlardır. Kimileri el kerrubiyyun diye bilinir. Arşı taşıyan melekler yani. Kimileri rahimlerde bulunan nutfelerin şekillenmesiyle ve onlar hakkında ilahi iradeyi yazmak ile görevlidirler. Evet. Kimileri el beytül ma'mur a giden, giren meleklerdir. Evet, beytül ma'mur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği gibi gökte var olan bir taştır. Melekler onu ziyaret ederler, tavaf ederler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesinde Miraç'a yükseldiği zaman Beyt-ül Mamur'un yanında İbrahim aleyhisselamı görmüştür. Sırtını Beyt-ül Mamur'a yaslamış bir şekilde oturmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor Beyt-ül Mamur gökten düşseydi tam Kabe'nin üzerine düşerdi diyor. Gökten düşseydi tam Kabe'nin üzerine düşerdi. Her gün diyor oraya 70 bin melek girer. Tavaf edip Allah'a ibadet etmek için o Beyt-ül Mamur'u. Ve diyor bir daha kıyamete kadar o meleklere sıra gelmez. Bir kere tavaf eden meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmez. Allah'ın orduları Subhanahu ve Teala'nın bu kadar çoktur, fazladır. Saymakla bitiremez insanoğlu. En son Mısır'da bir televizyon programında şey anlatıyordular. Dünyadaki en büyük olumlu radyasyon, radyasyon iki çeşitmiş. Olumlu ve negatif, pozitif ve negatif radyasyon dedikleri şey. Dünyada en büyük radyasyon Kabe, Mekke ve etrafındadır diyorlar. Yani cihazlarla falan bunun ölçümünü yapmışlar. Fotoğraflarını falan çekmişler vesaire. Ve diyorlar orada çok güçlü radyasyon yukarı göğe doğru yükseliyor. Ve normalde her radyasyonun bir kapasitesini ölçüyorlar. Şu kadar metreküp işte burada şu kadar radyasyon var diye. Diyor ki oradaki radyasyon sonsuz diyorlar. Yani sonunu bulamamışlar. Yani o kadar kuvvetli bir radyasyon göğe kadar çıkıyor. Allah subhanahu ve teala bilir. Belki onların radyasyon dediği şey hani nurdan olan, gayb aleminde olan meleklerdir, Allah'ın rahmetidir. Nasıldır biz bilemeyiz keyfiyetini ama bunları insan bu şekilde müşahede edebilir. Bunlar Rahman'ın birer ayetidir. İnsanoğluna Allah subhanahu ve teala'nın gösterdiği. Kabe'nin orada kuru çölün ortasına yapılması bir tevafuk, tesadüf değildir. Allah'ın emriyle Adem aleyhisselam ilk onu inşa etmiştir, bina etmiştir. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluyla sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü haline ulaştırmıştır. O neden nedir ki Kabe Allah subhanahu teala katında değerli olduğu gibi Beyt-ül Mamur da gökte Allah subhanahu teala için önemlidir. Ve o Beyt-ül Mamur'u ziyaret etmekle görevli melekler vardır. Bunlardan her gün 70 bin melek oraya girer. Sonra da bir daha oraya girmek için o kimselere sıra gelmez. Evet. Kimileri zikir meclislerini takip eden gezgin meleklerdir. Kimileri saflar halinde aralıksız kıyamda dururlar. Kimisi rükû ve secdede olup başlarını kaldırmazlar. Bunların dışında bulunan melekler de vardır. Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilmez ve o sekar insanlar için ancak bir öğüttür. Müddessir suresi 31. Evet. Bu kısımları söz konusu eden kitap ve sünnetin nasları bilinen naslardır. Kitaplara iman. Soru 77. Kitaplara imanın delili nedir? Şimdi kitaplara imanın delili nedir demeden önce kitaplara iman noktasında alimler genel bir izah yapmışlar. Demişler ki bir insan kitaplara icmali inanır, iki tafsili inanır demişler. İcmali imanın içerisine Tevrat, Zebur, Kur'an ve İncil'e imanı koymuşlar. Ve İbrahim ve Musa'nın sahifelerini koymuşlar. Bunu tafsili imanda saymışlar. İcmali imana gelince de birazdan gelecek Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitapları sadece bu dört kitapla kayıtlı değildir. Sahifeler de bu zikredilenlerle kayıtlı değildir. Ayet birazdan delil olarak diğer soruda getirecek inşallah. Bu yüzden kitapları imanı iki kısma ayırmışlar. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın Adem aleyhisselamı yeryüzüne indirdiği günden beri kullarına gönderdiği ne kadar kitap, ne kadar sahife varsa hepsine iman ediyor. Evet. Cevap. Bunun delilleri pek çoktur. Bazılarını zikredelim. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve daha evvel indirdiği kitaplara iman edin. Nisa 136. Evet. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin değil mi? Ayet öyle söylüyor. Bir sonraki ayet mi? Bu ayet değil. Bu ayet değil. Ya eyyühellezine amenu. Allah. Ey iman edenler Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba tamam. Ve daha evvel. Şimdi burada bu ayetin tefsiriyle alakalı bir izah yapmadan önce günümüzün batıl istidlalini ortaya koymakta fayda vardır. Bir takım kendini ilim okuduğunu zanneden, işte fasit anlayış sahibi insanlar bu ayeti okuyup diyorlar ki bak bu kadar adam müşrik diyorsunuz. Allah diyor ki ey iman edenler iman edin. Bak görüyor musun Allah'a iman ettikleri için onlara iman edenler diyor. İman edin hani daha düzgün iman edin yani. Hani şurada 3-5 şirk var onlar da şirk deyin hani öğrenin talim edin bırakın yani. Adam cahil yapıyor bak görüyor musun Allah onlara iman edenler deyip batıl bir istidlalde bulunuyorlar. Yazıklar olsun onlara. Bu ayetin nuzul sebebi var. Yahudi ve Hristiyanlar gelip diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e biz senden önce indirilen Tevrat, Zebur, İncil hepsine iman ediyoruz. Hepsi Allah'ın katındandır. Ama senin getirdiğine inanmıyoruz diyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala da bu ayeti indiriyor. Diyor ki ey iman ettiğini söyleyenler önceki kitaplara. Çünkü onlara iman etmek ne demekti önceden? Allah'a iman etmekti. Öyle değil mi? Kur'an gelene kadar onlara iman etmek Allah'a iman etmekti. Ey iman edenler bunlara Allah'a, bu Resulüne ve o Resulün getirdiği kitaba iman edin diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ayetin nuzul sebebi budur. Yoksa bugünkü batıl ehlinin istidlal ettiği kafalarına batıl bir şekilde anladığı gibi değildir. Ha. Deyin ki biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya, verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olmuşlarız. Bakara 136. Evet, bir öncesinde Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki وَقَالُوا كُونُ هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. Allah da diyor ki قُلْ de ki onlara ey Muhammed بَلْ بِلَكِسْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ İbrahim Hanif milletindendi. Yani tevhid ehliydi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden değildi. قُولُوا Siz deyin ki diyor. Onlara söyle yani. O ehli kitap senden önceki inananlara iman ettiklerini, indirilenlere iman ettiklerini söyleyenlere de قُولُوا اَمَنَّ بِاللّٰهِ Allah'a iman ettik. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا işte bize indirilene, bizden önce indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a. Çünkü iman hepsine imanla beraber ancak sıhhat bulabilir. Allah subhanahu wa ta'ala çünkü hepsini indirmiştir. Hepsi Allah'ın sözleridir. O yüzden Allah azze ve celle ehli kitaba burada bu şekilde hitap etmiştir. Evet. Bunların dışında daha pek çok ayeti kerime vardır. Bu hususta da de ki ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Şura 15 ayeti kerimesi yeterlidir. Yani genel icmali iman bu. Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Evet. Soru 78. Bütün kitapların Kur'an-ı Kerim'de adı geçmekte midir? Hı. Cevap. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu kitapların bazılarının adını zikretmiştir. Bunlar Tevrat, İncil, Zebur, İbrahim ve Musa aleyhisselama verilen sahifelerdir. Geri kalanları ise topluca söz konusu edilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Yani Tevrat'ın haricinde bir de ne var? İbrahim'in, Musa'nın sahifeleri var. Tevrat'ın haricinde. Çünkü Tevrat zaten yani indirilmiş ki Allah Musa Aleyhisselam'a ikram edip ne demişti sahih hadiste? Allah Tevrat'ı eliyle yazdı. Subhanahu ve Teala. Musa Aleyhisselam'a böyle ikram etmişti Allah Subhanahu ve Teala. Ama bir de Kur'an'da Tevrat'ın haricinde neyden bahsediliyor? Musa'nın sahifelerinden bahsediliyor. Allah nasıl olduğunu, neler yazdığını en iyi bilendir. Bize düşen bunlara iman etmektir. Evet. Allah ondan başka hak ilah yoktur. Haydır ve kayyumdur. O sana kitabı hak ile ondan öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrat ve İncil'i de indirdi. Bundan önce insanlara birer yol gösterici olarak. Ali İmran 2-3-4. Davud'a da Zebur'u verdik. Nisa 163. Yoksa ona Musa'nın ve ahdine bağlı İbrahim'in sahifelerinde olan şu hükümler haber verilmedi mi? Necm 36-37. Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. Onlarla birlikte insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye kitabı ve mizanı indirdik. Hadid 25. Burada duralım. Allah'ın bütün kitapları indirmesinin sebebi Subhanahu ve Teala neymiş? Adaletmiş. Yani hepsinin temel ama temel vasfı, iniş sebebi adaleti ayakta tutmaktanmış. Allah Bakara suresinde diyor ki, كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِلًا İnsanlar tek bir ümmettiler. Sonra ihtilafa düştüler diyor. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah da onların arasından iman edenleri hidayet etti بِاِذْنِهِ İzniyle Hakk'a ne yaptı diyor? Hidayet etti diyor. Bu Allah subhanahu wa ta'ala ayetin devamında da diyor ki Allah azze ve celle ta ki ne olsun Allah da kitabı indirdi onlara ki kitapla ne yapsınlar? Adaletle hükmetsinler. Her meselede, dinin aslında furunda her meselede, hayatın aslında furunda her meselede kitapla hükmetsinler ve adaleti ayakta tutsunlar. O yüzden sahih bir hadistir ve İmam Ahmed bin Hanbel'den gelen bir sözdür. Peygamber bu iki şeyde ifade edildiği gibi Allah diyor hidayet ilmini her asırdan adalet sahiplerine veriliyor. Adalet vasfı olan insanlar. Hatırlayın Esma Sıfat Tevhidini demişti ki Allah Subhanahu ve Teala. Hani Allah'ın vasıfları vardı. Rahman gibi, Rahim gibi, rahmet sıfatları. Allah kerimdi, cömertti. Dedik ki biz insan rahmetli olursa, insan cömert olursa değil mi? İnsan adil olursa Allah ne yapar? Bu vasıflarla vasıflananları sever. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala kitapları ne illetiyle indirmiş? Adalet illetiyle. İnsan da adil olursa Allah da ona neyi veriyor? Hidayeti veriyor. Bu hidayeti elde etmenin temel vasfıdır. Allah Subhanahu ve Teala bundan övmüştür peygamberleri. Ama bugün adalet mülkün temelidir yazıyorlar. Ondan hesapta adalet dağıtacaklar kafirler. Kendileri kitap yazmışlar. O kitaplarla neyi dağıtmaya çalışıyorlar? Adaleti dağıtmaya çalışıyorlar. Halbuki zalimler. Onun hakkını ona yediriyorlar, bunun hakkını buna yediriyorlar, bunun hakkını buna yediriyorlar. Onlar zannediyorlar ki yediriyorlar dediğin zaman işte bunun malını gaspen almışlar da buna yedirmişler. Öyle değil. Siyahı beyaz yapıyorlar, beyazı siyah yapıyorlar. Niye? Şeriatı bilmiyorlar ki. Allah subhanahu teala adaletin ne olduğunu insana öğretendir. İnsan onun haricinde zalimdir. Az önce ayet okumuştum ya. وَكَانَ الْاِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا İnsan zalimdir, cahildir. İnsan cehaleti sebebiyle zalimdir. Şeriatı bilmek de nedir? Cehaletin tam zıttı olan ilimdir. İlimle beraber ne olur insan? Adil olur. Adaleti ayakta tutar. Kim ne kadar şeriatı biliyorsa o kadar adalet sağlayabilir. Kim ne kadar şeriatı bilmiyorsa o kadar zalim olur. Ya bunların ikisi siyahla beyaz, ışık ve karanlık gibidir. Hangisi artarsa diğeri azalır. Hangisi azalırsa diğeri de ne olacaktır ister istemez artacaktır. Bu Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın koyduğu bir kanun, bir kuraldır. Bu olmazsa olmazdır yani. Bu kesinlikle böyle olacak. O yüzden bizler ömrümüzün sonuna kadar ilim talep etmek zorundayız ki adaleti ne yapabilelim? Ayakta tutabilelim. Çünkü adaleti belirleyen kim? Allah Subhanahu ve Teala. İnsanlara kalsa herkes tek tip olması lazımdır. Adalet bu gerektirir, öyle değil mi? İnsanın adalet anlayışına danışsanız ya herkes işte aynı boyda, aynı güzellikte, değil mi? Aynı işte maddi gelir sahibi olacak. Allah subhanahu wa ta'ala herkesi aynı maddi gelir sahibi kılsaydı çöpleri kim temizleyecekti? İnsan kibirinden temizlemezdi yani. Kim dese ki ben temizlerim. Ya ne olur işte o kadar adam aynı maddi gelirdeyiz. İşte birimiz alır süpürgeyi süpürür de öyle bir şey yok. İnsanın bu fıtratına ters. Allah subhanahu ve teala adaleti gereği mümin ve kafir diye ikiye ayırdı insanlar. Adaleti gereği niye? Müminlere fazilet vermesi gerekirdi. Ki mümin oldukları belli olsun değil mi? Üstün kılmalıydı. E ne olacaktı? O zaman zıttı olan kafirin de var olması gerekecekti. O yüzden adalet bizim kafamızda işte oluşan şeytanın, nefsimizin ve dışarıdaki dünyanın bize öğrettiği şeylerden bilinmez. Adalet nerede bilinir? Ancak şeriatı bilmekle bilinir. O yüzden şeriatı bilmek de cehaletin tam zıttıdır. Ölene kadar ilim talebi Müslümanın bırakacağı bir mevzu değildir. Evet. Yüce Allah'ın bu kitaplardan tafsili olarak ayrı ayrı söz konusu ettiklerine bizim de aynı şekilde tafsili olarak iman etmemiz gerekir. Toplu olarak söz konusu ettiklerine de topluca iman etmemiz gerekir. Bu hususta Yüce Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği gibi söyleriz. Evet, bitti herhalde soru. Bir ayet var. De ki ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Şura 15. Evet. Yani netice itibariyle ismi zikredilen kitaplara iman etmek farz, ismi zikredilmeyen kitaplara iman etmek de farz, onlara mücmel. Diyeceğiz ki Allah ne indirdiyse hepsine iman ediyoruz. Hepsi nedir? Allah'ın sözüdür. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözü de ne değildir? Kelamı mahluk değildir. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel Allah'ın kelamının mahluk olmadığına şu ayeti delil getirmiş. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ İyi bilin ki yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Biz genelde bunu ne için getiriyoruz? Hüküm Allah'ındır. Bak emretmek, Allah emreder, yasak belirler değil mi? Haram helal belirler, öyle değil mi? Haramı helali belirleyen kimin hakkıdır? Alemlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala'nın hakkıdır. Allah subhanahu wa ta'ala emir sahibidir deyip böyle istidlal ediyoruz. İmam Ahmed şöyle bakmış Nas'a. Diyor ki eğer diyor emir nedir? Allah'ın emrettiği nereden bilinir? Konuşmasıyla bilinir, kelamıyla bilinir. Eğer diyor bu mahluk olsaydı Allah zaten yaratmak onun işidir der bırakırdı diyor. Ama Allah diyor yaratmakla emri birbirinden ayrılmıştır. Çünkü emir dediğiniz şey Allah'ın konuşmasıdır. Allah'ın konuşması da mahluk değildir diyor. Yani bu şekilde güzel bir istillerde bulunmuş İmam Ahmed bin Hanbel. Netice itibariyle hem Kur'an hem Kur'an'dan önceki Tevrat, İncil, Zebur benzeri hepsi nedir? Allah'ın kelamıdır. Mesela İslam'da şer'i rukye vardır değil mi? Allah'ın sözüyle cin çıkarmak, işte şeytan kovmak gibi bazı işte sünnet olan fiiller yapılır. Bunlar neyle yapılır? Allah'ın kelamı olan Kur'an'la yapılır. Siz görebilirsiniz ki aynı fiili Yahudi Hristiyanlar da yapıyorlar. Ya onlar da Avrupa'da bu fiili yapıyorlar. Onlar neyle yapıyorlar? Gene Tevrat'ta ve İncil'de var olan Allah'ın kelamıyla bu işi yapıyorlar. Çünkü onlar da Allah'ın kelamı. Nasıl bunlar Allah'ın kelamı ise onlar da Allah'ın kelamı. Ama Allah'ın kelamı olduğu sabit olan şeyler. Mesela öyle sözler var ki onların kesinlikle Allah'ın kelamı olmadığı açık. Bunu zaten böyle inanmayan kafir olur. Mesela işte şey var. İncil'de şu nokta var. Lut aleyhisselamın haşa kızlarıyla ilişkiye girdiği var mesela. Yani bu Allah'ın sözü olmaz haşa. Allah böyle bir şeyde bir peygambere haşa emretmez. Yani bu ne aklın ne fıtratın ne de şeriatların kabul ettiği bir şey değildir. O yüzden kafirler bunu kendi sözlerini İncil'e koymuşlardır. Ve bunu da İslam diye insanlar ne yapıyor? Şey, gerçek Hristiyanlık diye insanlar ne yapıyorlar? Dayatıyorlar. Ya bu da ortaya koyuyor ki bazı sözler var. Bunlar apaçık Allah'ın sözü değil. Bunları inkar etmek imanın vacibi gereği. Ya orada ben peygamberin hadisi var ya hani bir şey duyarsanız ne tasdik edin ne yalanlayın sözü. Ya şimdi ben bu sözü ne tasdik ederim ne yalanlayayım demek ki bir lüksü yok Müslümanın. Ya bu sözü yalanlamak zorunda, yalanlamazsa kafir olur. Çünkü bu hem de az önce ifade ettiğim gibi hem akla hem şeriata hem fıtrata hem yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın emrettiği bu kadar şeriatın hepsinin aslında ters olan bir şeydir. İnsanın bunu ne yapması lazım? İnkar etmesi lazım. Veya Allah'ın üçün üçüncüsü haşa sözünü İncil'e yerleştirip insanlara Hristiyanlık dinini bu diye dayatan örnekte olduğu gibi. Burada da ne düşer insana? Kesinlikle ve kesinlikle bunları inkar düşer. Burada ben ne tasdik ederim ne yalanlarım demek ki bir lüksü yoktur Müslümanın. Sadece işte bir şey var yalanın şöyle şöyle bir kötülüğü vardır diye bir kıssa anlatılmış mesela İncil'de. İnsan ona demelidir yani ben ne yalanlarım bu Allah'ın sözü değildir diye ne de Allah'ın sözüdür derim. Allahu alem derim çekilirim diyor. İşte az önce de ifade ettiğim gibi hem Kur'an hem önceki bütün kitaplar Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözleridir. Allah bunun en doğrusunu bilendir. İnşallah burada kalalım. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.